إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به اللہ وہی رسول کی سدار دور اللہ سرا تو بے انیس دان ندا شرک نہ معاف کم اور شرک نہ بغیر کم گنا چرما پخش ناغ معاف کم مطلب دا زجر و اہل کتاب ہوتا یہود ہوتا زجر شور و شیو سلور سلوختم آیت نا او پدول سیاتون کی زجر و اہل کتاب ہوتا او پاغی کی شرکن مطلب دا چی زجر دے پا شرک واندن او دا زواجر آغی تا دول اسکرتا دا دی اوپر مستم آیت پوری دی او بیاد آگا دے نتلے محصد سورت ان اللہ یقین اللہ لا یغفر بخنن کئی جا چیز دار دو کشن دی اللہ سرا ويغفر أو بخي ما غنونا دون ذلك تسوى الذين دي لمن يشاء چالج فخيا چالج واري چالج فخشي الله ولي بشرك نما حكوما خدا على سيد انسان سيماني رانشي بشرك واني توبو نباسیا او کلک توبو باسی نبیا اللہ وزاد دے چہر گناہ ماف گئیا تو گورا سورہ زمر گورا اللہ خپل پیغمبر توئی زماری بندگانو توایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آیت پورا 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم هو اید اللہ پیغمبر اللہ وی اے بندگان ما کسانو کتاب زیادے کرے پخبلوزان نواندیا مناو میں دکی گئی در رحمت دا اللہ نا یقیناً اللہ پشبنا اونا طول پتو بے سارا انہو یقیناً دا اللہ هو الغفور الرحیم ہم دے دے بخنک ان کے اور رحم کو ان کے سورہ فرقان غورا سورہ فرقان تیسری سورت دے آیت گورا دوکم اویان گورا والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ وی والذین او بندگان مہروان بادشاہ او کسان دیا لا یدعونا چنرا مدد کئی سر اللہ نمددگار بل مطلب دا شرک نکئی او نو اجنی نفض آغا چرام کلی گی اللہ وجل داغی اللہ بالحق مگر پجرم شرعی ترا ولا یدنون ان بدکاری کئی ومن یفعل ذالک آغا سوکی ویکتا دس دا ما سبقا دا مذکور دا مستقی تیر شو یلقا ساما یو بے بشی دوید گنا سرا چی جہنم دے یضاف لہو العذاب دو چن بگڑی شد العذاب پر از قیامت ویخلط بیه آمیشہ وی بجی کی محانا خوار دلی اللہ من تابا مگر آسو کی توبے و استیدا ایمان رال آمال اکنیک مطلب دا شرک پر خودی دی ایمان رال ہوا قتل او بدکاری پر خودی دا وعامل صالحا او عمل اکنیک فاولائی کپر دا کسان بدل بکی اللہ گناونا دی حسنات پنیکو باننی اللہ بدل دی گناونا دیتا معاف کیا وکان اللہ او دے اللہ غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے. سورہ توبہ ایت مرارو لے ہوا آیت گورا یو سلسل رمو علم عالمو ان اللہ هو یقبل توبت عن عباده ویاخذ صدقات. آیت گورا یو سلسل رم یو لسم اتبارا الم یعلم آیا دین کوئی دی چی یقینن اللہ قبل ای توبہ دو بندگانو خلونا ویاخذ صدقات او قبل ای خیراتونا ان اللہ لا یغفر مانا من غیر توبتین یقینن اللہ نبخی دا چی صدار روکے شید اللہ سرا بغیر توبینا او کل چی انسان توبہ وستی دا اللہ اغزاد دے چی ہر گناہ بخیا او تا دری آیاتی نوی دل ویاغذر او بخیما گناہ اونا دون ذالکا چی سیواری نوی لمن یشاء چال جواریا چال جوخشی چال جواریا دری دا مطلب ندے چی بس اللہ غزاد دے چی یو شرک نماب گئی او بلا ہر گناہ ماب گئی مطلب دا تک پار گناہ گناہ گاری نو خیر دے دا مطلب چرم نوے نا اللہ غزاد دے چی پدی گناہ انو باندے یا ورکڑی غزاد بنو قتل کڑے دے نا اللہ والا سلور سزا گانی ویلی دی صورت کی رسطورا رواندیا دغشانی بدکاری کرے دا اللہ سزا رو لے دا چی یلقا اساما قتل کرے دے نو یلقا اساما. اس دی سورہ فرقان قولی دا شرک کرے دے نو یلقا اساما اللہ دے دو گناہ انو یارور ویمان اللہ پہ دا سزا گان یارور کرے دا مطلب دا قانون دا شانی رے او دا اللہ مشیت اغجی دا شیرے خدا اللہ دا مشیت سبت لگی چی دا اللہ سرنگی خوخی دیا سزا در کئی سنچی دا قانون دے ایا کاغا تا بخی مطلب دا محربانی دربان دے کئی نو اللہ دے فاغ ازاد چی لا یسأل عما یفعلو وهم يسألون او قانون درشانی رے مولانا اشرف الثانوی رحمہ اللہ اشرف الجواب کی دایت دی طریقے سر حل کرے رے چاہوئی دیدہ سی مثال دے لکے انسان دے اغوادو کو او بیا دے وئی جو قابل دوا درو ما نو بوتل کی دوائی پر تو سکویا اغا سنکیا و توئی آ پر تو نو جوڑے دا اغاز روس کلا ملا بے داو چی مرشما لیکن دا اللہ شان و اغی سارا اغل دو جکم قوت دائی کا میں اغب برابر شو کدے یو حکیم تم وہی چیز شانی چلو واہ بچری دا فیصلہ ان کی چاہ دی قوت کی کمی بھی اگر استعمال سکونیا گئی دیا دی سارا دغا قوت پر قرار گر دیا آگ پور کی گی بولی ہر دی قوت و سر برقرار شیر شیر بھائی ہاں خواہی دا فیصل چڑی نے کہ دشانی اللہ بخی آ گنا اونا کسی واری نہیں چاہتے کہ خوشی بولری دا مطلب نہ رے کہ بندے دا نور گنا اونا کئی دکا اللہ بخی نہ مشیت جدا شیر او قانون جدا شیر قانون دا رے چام سزا ناکارا ملے کو سزا بھر کو لے شو دے دے میں یا منسو آئی سو چاہ ملے گنا سزا بھر کو لے شو پائے وان دے دو مثال پیش کرے دے وہی اوسرے اولا گیر قتل کرے دے قتل کرے بادشاہ داغنا بس خبر وان دے رضا شو نو بادشاہ اولا گیر اور رہائک نو چی رہائک نو چی سوگان وی چی قتل کوئی بادشاہ رے حاکول کئی نا وفار سو پریوانی کوئی دی چی دا قتل سزا پانسی دا او دا قتل سزا قصاص دے بادشاہ با داغنا پس وجہ رضا شوی آغا با پریخی دنی قانون دانا دے ومن يشرك بالله عاصو کی سزار جون کد اللہ سرا فقد افترا بس بتاتی سرا کسا دیکھا اثمن عظیما گناہ لویا گناہ لوئے کا سب کرا اس طرح منا جوڑے کا یعنی کسا دیکھا اثمن عظیما گناہ لویا سورہ نساء پورا دایت سورہ نساء کی بیارہ دی آیت گور یوسل شپارسم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا یقین اللہ بخنن کی داکی سزا جو پیشیر اللہ سرا ويغفر ما دون ذلك او بخيا وغنا هنا سوى ذي لمن يشاء جالج فخيا ومن يشرك بالله اعوذ في سدار جوك الله سرى وصفتا في سر قمراش ضلالا بعيدا وقمراه لري سر الحقنا دغشان سورة مائدة وزورة سورة مائدة آیت گورا دعا ہویا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قسم دے کافر بیا کسان چه غی وائی عقیدہ ساتی وائی چه یقیناً اللہ عمدہ عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے اولیو عیسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیلو وعبد اللہ جرا فریادا جبیبت کوئی اللہ تا چه رب زمان و رب ساسو دے انہو یقیناً شاندار ہے من یشرک باللہ آوازو کی سزاری کو اللہ سرا اس بتاتی سرا حرام کا اللہ بن کا اللہ بدوانی جنت حرم اللہ اللہ پہ بن کو بن کا اللہ بدوانی جنت ازید البیور انبید پار ظالمانو سوکم دادیا دو شانی مسلو گورا سورہ حج کیا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیت گورا یو درشم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق شیطاسو اعراض کو ان کی غلط دنوں میلان کو ان کی سیدنتا خاص پار رضا اللہ نشر کو ان کی رضی اللہ سرا ومن یشرک باللہ آسو کی سزار جوکد اللہ سرا فکانما خر من السماء پس گویا کرا پریوتی دبرانا فتخطفه الطیر پس بسمی تدل مارغانو او تهوی به الریح یا غرزو دل باد فی مکان سحیق و یو زی جور کی دنگی کیا مطلب دار توحید دوچت مقام نرا پریوتی دو اولاد دا شرک کڑکی باغی کے حلاق شو علم ترے تنکوری الالذین آکسانتا یبکون آنبوزاهم چی پاک پاکی دیزانی نخبلا بلکہ اللہ یبکی من یشاء پاکی چالے چی فخشی سبا مشرکی سبا آغ پاک والی ولا یظلمون وکیلا اظلم منشی پورے بدیوانی پاندازا دباسی دکجوری دا ڈکی مطلب دا مشرک خود خوزان پاک پاک نہ کہیا بلکہ ہر چاہتا پکار دی چی تذکیہ دا فل نفس دے نہ کہیا سورہ النجم گورا دری پن مسلم سورت دے سورہ النجم اللہ ویہ افرأیت الذی تولا وعطا قلیلا واکدا دری نروان دیو گورا اللہ ویہ آیت اگت دے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ آیت دو درشم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله ويا خلق جبان بچ گئی دلو گناونو تو بے حیا یونا مگر وسوسو نفسنا یقینا رب ستا فراخ بخنی والا دے دا اللہ خبو دے بتاسو کم وقت کی جو پیدا کئی تاسو درم جنا کم وقت کی جو وی تاسو معشومان پگیڑو دمین دو خبلو گیا پس پاک پاک مکوی دانو نخبل ہوا عالم بمن اتقا دا اللہ خبو دے پارا چاوان نے چیزان بچ گئی خلاف دا اللہ نا انظر اگورا سرنگی جوڑی گئی پا اللہ بائیں ضرور او کافی خاص دا گناہ کارا علم ترے تنگوری الالذین آگسانو تا اوتو چورکڑ شویرا نصیب ہم من الکتاب یو حصد کتابنا یؤمنونا بالجبت و طاوت ایمان داری فکور منتر واندی و طاوت او پشیطان ماندی و یقولونا اوائی دیا للذین کفروا آکسانو تا چی کفری کرے دے ہا اولائی دا جی ہا اولائی دا کسان اہدا دیر پہ ہدایت بانی دا کسان چی مائر اوڑے سبیل دا حیثیت دین دی دین اور مضبوط دے اڈیر دے ہدایت والا دے سو کیا گئی دگایا گئی کافری آ گئی ابور تم رضو دوائنا دلستی دی کافری آ گئی مومنانو مقابلہ کیا ہا اولا ادا کسان دا کافر دیر پہ ہدایت باندی دا کسان نا چیمان روڑے سبیلا دہیسیت دینا تفسیر بھی دائی وئی مطلب دا اقوام دینا و ارشد طریقتا و ارشد طریقا بھی دائی مانا کیا دا دیر مضبوط کی بدین کے او دیر صحیح لاری والا دیا اللہ و جا دیا کسان کی پلانت کری اللہ گئی کہ کافر آپ ببلل مومنانو کی خیا گئی ومن یلعن اللہ ادا خبری امیانم کئی کرے دیجی بیل میدنے وجنے کئی یرا غد انگریزانو دیر خوکومت او دیر دین ساوکاری ہوا نہا اولائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا دا خبر کی سوک کئی نالاوی اولائے کاللذین دا جی آگا کسان کی پلانت کری گی اللہ دی دا دلانت خبری دی مندو دا سی مو آیا ومن یلعن اللہ آگا سوک کی پلانت کی اللہ پس ہرگز نبو میں تو پارا نسیرا سوک لگی ہم لہم یا کد پارا گئی نصیب ان سیسرا من الملک بادشاہینا دے پارا کی نصیسرا فیضان پس پدا وقت کے نبے ورکڑے خلقلا نصیرا پاندازت داغ دکا جلی را ڈکیا ہم یحسبونا ہم یحسدون الناسا بلکہ حسد گئی دے خلق سارا علامہ پاس بندی چورکڑی اللہ رہتا من فضلی ہی دو مہربانی اخبلینا چلا والا پیغمبری ورکڑی دا یا مانا کئی دیر والے دا خضو اے تمنا کئی دا زوال دا دیا فقد آتینا پس بتا دی سارا ورکڑی مونگا آل ابراہیم ابراہیم والا کتاب والحکمت او نبوت او ورکڑو مونگا دی تا بادشاہی لویا مطلب دا دی دا اغی سارا دی سارا حسد گئی ندا خما ابراہیم والا تم ورکڑو لکا حر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اللہ والا بادشاہی ورکڑو پیغمبری ورکڑو فمن ہم بزباد رینا رسولی چیمان لڑی پدی پیغمبر او باز ایدائینا رسول دی سود دان چی بندی گی دیمان راڑونا پدی پیغمبر باننے او کازی دی خاص جہنم سائی را سود ان کے یقین نار کسان چی کفر کرے دے پایا کنی منگا باننے زرد چی داخل بکو منگا دینا را اورتا کل ما حرواری نفی جد جلو دو ہم اوپر سی کی شرمنے گئی بدلنا ہم جلودان نو بدلی بکمونگا گئی شرمنی غیرہا غیر دینا دادا شرمنی بھائی مطلب دا صفت بے بدل شیا صفت بے بدل شی اس وقت دی نو بدلنا ہم جلودان بدلی بکمونگا گئی شرمنی غیرہا غیر دینا یعنی جا بے کچکو اس وقت دی پخیشو بیا بے کچکو لیزو کل عذاب دیر پارا جوسا کی عذاب یقینن اللہ دے عزیزن دور ور حکیمہ دے حکمت والا دا تخویر اخروی اس بشارت اخروی آگسان چیمائے روئے عمل نکلی نیک درد کی داخل بکنگا رئی جنتین جنتونو تا باغونو تا چی بھائی جیوا دلان دلو انو دین نهرنا ہمیشہ بھائی دی پدی کیا ودا کل ترتلا دپار دی با پدی جنتونو کے خضی موافق تطبیعت مطاہرتون پاکی کڑی شوی دا اے بلو دنیانا پاکی کڑی شوی دا خیزو دا نفاسنا وندخلوهم اداخل بکنگا دی ویلن ولیل آرام اگتا اگتا آرام حقی تب داخل کو گورا سورہ رعد گورا یار لسم سورت دے آیت گورت پنجو درشم مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صفت جنتها غاش لو ذكر شيء فرزار سارا بيج بعد الآن دي دين نهونا نزيد دبان شوية وظلها او آرام دی سوری دی دارے انجام دا کسانو چتانی بچکر دا خلاف دا لانا او انجام دا کافرون دی دا شانی سورہ مرسلات کی راجی سورہ یاسین نور سورتن کے بیان دی سوری راجی اللہ وئی وندخلهم اداخل بكم لدي ظلا ظليلا ارام قدتا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نحو ما يسد سورة شرودا أو بديك أتا حكام دي فمند راعي أو درعيتك فمند بادشاه أو دقومك اول حکم دارے کہ اللہ حکم کیتا ستا انتو ادو الامانات الہ اہلیا دا جور کیتا سو امانتون اخفل اہل تا دا اولانے حکم دے دویم حکم دے یو او یا کہ یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا مطلب دا ہے مومنان ذان سر سامان دے یارولو دے دشمن واخ لئی نو کواری وڑی ڈلی دئی او کو غن دئی نو دئی جہاد لا نو درم حکم دے سلور او یا کی فلیقاتل فی سبیل اللہ پس جنگی جی تلار دا اللہ کے اغا خلق چاہی خرسائی جند دنیا فبلد آخیرت کی نسلورم حکم دے جنگی کی قیاد ساتھ احتیاط بچے پا قتل کی دو نبی کی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ چرت مؤمن ان وجنی نو پینزم حکم دے سلور نبی کی مطلب دا کل جتا سی جہاد تزئی نیاد ساتئی لٹون کوئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبین مطلب دا اصلاح نیت دا پا جہاد کی چی چرت گورے کم مومن دا مال دا پارا انو اجنی مسلد ہجرت ذکر کئی وہ نبی کی علم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا اور ترغیب دے ہجرت تا مداشپگ بیان شو وم حکم او اتم حکم او بیا دغشان الزواجر داری بیان اگر اس کو راضی ان اللہ یقینا اللہ یامرکم حکم کیتا ہوتا ان تو عبد الامانات دے دا چور کیتا سو امانتنا الہ لہا بلتا ہر چاہتا فل امانتنا ورکیا دانا چه خدم پاس شوی دا حکومت کی پاس شوی دا نکیاری لئے حکومت سپارلو ندایتی ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یعنی دا دی اہل دے اللہ کل خدا اہل دا حکومت گردو لے دا او کل دا خلیفہ گردو لے دا مجھے ارگال قوامون کی مویلی ہوا او دا مشہور حنفی مبصر قاضی القضات ابو سعود دا دا دا تفسیر دا ہی بارت میں ارتویلی ہوا چی اللہ دل خلافت ورکڑے دے دیر والے عقل ورکڑے دے دیر والے حصے ورکڑے دے دل دیر والے طاقت و بہادری ورکڑے دا جم تدے دی دغشانی دغدا جہاد تدے دیا مال غنیمت اغدلا ملاوی دیا خلافت اللہ دل ورکڑے دے اللہ سی یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اللہ خلافت سڑی لور کرے دے دا شانی ویر قلنا کلچ اللہ وی ورشتو تا انی جاعلن فی الارض خلیفا نارا حواوا او کارا حضرت آدم علیہ السلام انت عبد الامانات دا چور کئتا سو امانتنا الہ لہا اہل فلتا و اذا حکمتم بین الناس آر کلا کی میسل قولتا سو بمیند خلقو کے انتا حکمو بالعدل دا چی میسل قولتا سو بینساو انی یقینا اللہ نعم یعظکم به سفر آغا چی نسیت گئی تاستا پائے واندی یقینا اللہ کانا دے سمیانا وردن کے بصیر آلی دن کے اے مومنانو اطیعوا اللہ خبرو منی دا اللہ و اطیعوا الرسول او خبرو منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم او دا خاندانو دا علم منکم استاسونا اولی الامر دا خاندانو دا علم منکم استاسونا دا خاندانو دا اختیار ملو دا تمرات دینا خلفا شیعہ این مشی ندا مطلب ندے چگنی آگا دی عالمان نی آدی عالمان نی دی وولی الامر منکم او دخاندانو دا علم منکم استاسنا مراد تین اہل علم دی علماء تین مراد دی ذوقو رضی مانا تائید سورہ نساء گورا سورہ نساء آیت گورا آیت گورا آیت دے دریتیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم هر کلا چراشی ایتا یو حکم امان یاد یاری مخوری دی آغا ولو ردوه او بجر واپس کرے دی آغا خبرا دا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا والى اولي الامر منهم او خاندان دا علم تا منهم دا دینا لعلمه الذين مقام خاف مدلو ذي باندبا وشيع الكسان شراء اختي مدلو ذي خبر منهم ذينا نمرات نسوق دي خاندان دا علم دي فقهاء دي خاندان دا علم دي او دا حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه دہر جابر رضی اللہ عنہ او دا شانی دا نور تابعین و دا حسن بصری ضحاک امام مجاہد چہ دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دے دید دی آیت تفسیر کئی هم الفقہاء والعلماء مراد دینا فقہائی او علماء دی آغا کسان یعلمون الناس معالم دینہم چی خی خلقتا خبر دا دین دا دیا تفسیر خازم دا مانا کڑی دا نور بم کڑی دا شاند حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت دے آغوی اولی الفقہ والخیر او خاندانو دا علم او دا خیر تا دا خاندانو دا علم او دا خیر مطلب دا آغی تابیاریو کئی دا شانی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے حاکم مستدرک فخبر مستدرک دی اول جلد کی دو سو یولسم زبدی ذکر کری یعنی اہل الفقہ والدین یعنی مراد دینا خاندان دے علم او دین دیا او اگر تابداری کون کی دے اللہ آرکسان یعلمون الناس معالی دینہم کیا غی خی خلقتا خبری دے دین اخبالا وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ او حکم کئی گئی تا پنی کئی منع کئی گئی تا خلافنا فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ پس اللہ واجب کرے گا تابیداری دے گئی امام زہبی بتلخیص کی وئی دا کم دو حدیث ہے کہ ذکر کرل دا حضرت جابر بن عبداللہ نا او دا حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نداد حدیث صحیح او بیارس نغوی صاحب مستدرک دا دو صحابی قول دے او دو صحابی قول پر مرتبہ حدیث مسند کی وولی الامر منکم او دا خاندان دا علم منکم ستاسنا مطلب دا داغی خبرو منی داغی تاتو کئی داغ آیت دا سور نساء بورا اس کی مکم را رولیو دری اتیا وَإِذَا جَاهُمْ آرکا جراشی جیتا یو حکم من الامن دامن یاد یاری ازاو بینو فرائی دیا گا او کچھر واپس کرے دیا حکم إِلَى الرَّسُولِ پَيْغَمْبَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَوْ خَاوْنَانُ دَ عِلَمْ تَا مِنْهُمْ دَ دَيْنَا دَا غَيْنَ تَقُوسْ كَلَيْوِي لَعَلُمَهُ الَّذِينَ وَخَامَخَافَ مَدْلَوْ دَ دِيبَانْ دِبَا وَشَيَا كَسَانُ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ چه مطلب دی خبر راوختی منهم در اینا استنباد دیل ہوئی چه یو بندہ کوشیشو کوا کوئے حکن استید او بیر آویختی دیل ہوئی استنباد انو دا مطلب نرے چه دا او بدرا پیدا کری اداد دی جات دے نو بوی کپٹی وی ناری راختار کری مجتہد استنباد کو ندا مطلب نہ دے سیدا شاری دے نہ ندا استنباد کو ان کے دے دا حکم دا کڑوا راستارے کڑوا او دا حکم مستنبد دے موجد دے او شاری نہ دے موجد دین اشاری نہ دے بلکہ دی استنباد کو استخراج کو درشان اگورا سورہ توبی اخر اگورا سورہ توبی اخر داغ آیا تو نے بھی مسئلہ دے چھے ہر ناپوا اغلا پکار دیا چھے اغلا عالم داغ خبر اومنیا او دغی لوئی تشے تقلیب وما کان المومنون لینفیرو کافا او میری مناسب مومنانو تا لینفرو کافا آیت گورا یو سل دو اشتم چی دیدائی طول طول جہاد تردی دانشی کیوے فلولا نفرا فضولی نزی من کل فرقت منهم داری اوی میڈل وینا طائفتن یو اڈلا لیتوقعو بی دینی دید بارچی زان پوہ کی بدین کیا علم حاصل کی بدین کیا ولی اندرو قومہم ادید پاوچ ویرائی جائی کوفل ادار جو رجعو الیہم ہر کلا جو واپس شیرے الیہم دیتا حضر شیر رحمہ اللہ بایت دا سی لگو چی دے لارو ندامیر جہاد سا جہاد چن شامل دے او بلوقتی مسائل مزدہ کیا نو چی کل دے واپس را دے نو ہم مجاہد دے ہم عالم دے ولی اندرو قومہم حضر پارچو یا رئی دے قوم اخبلا نو چی قوم یا رئی اغیل بیان کئی دا اللہ دینا آئی بے منیو کنا نچ منی ندو تکلیف دے ادار جاؤ الیہم ہر کلچ واپس شی الیہم دیتا لعلہم یحذرون دیر پار شی دی ویری گیا او کد نور مفسرین خبر شی نا غی ویا چدا کمل ڈل چپاتی سوا ندی ولدی نیز دکیا نو کلچ مجاہدین رالن ندی ولگی آغی دبا دین بیانی دین بولا بیانی نو یاد استاد تفسیر ایاد نور مفسرین خدایت دلیل دے دیس بات تقلید مطلب دا چکل دا مجاہدین رالن نو دل تدا کم چکلی کیو مسائل ازدکلیو نو دی واغی یرائی دید پارا چاہی عمل خبر گورا سور نخل گورا سور گورا سور نخل دشانی سور دیا آیت گورا گری سلوی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان ليدلمون وان استانا پیغمبران الا رجالا مگر ناری نبملی گلا نوحي اليهم وحب کولم جلیتا فاسالوا فَاسْتَقُوْسُ كَيْ أَهْلَ ذِكْرِ دَوْلَمَاؤُنَا اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِچَرِ تَاسُ نَبُوِئِ گَئِيَا گُرَكَ تَاسُ نَبُوِئِ گَئِ نَوْلَمَاؤُنَا تَبُوْسُ كَيْ نُمَنْ لَوْدَا تَبُوْسُ تِكَوَا گُرَ بِعَا بِعَا تَقْلِيمُ مَچَ آسی دی فائدی دی تَبُوْسُ کو نانا تَبُوْسُ تِكَوَا بِعَا بِعَا خَبَرَ مَنِيَا نُبَسْ دَغَا تَقْلِيمُ دَنُو ان کنتم لا تعلمون فچرے ایتا سو جن پوئے گئی سورہ انبیاء بورا یہ مشتم سورت دے آیت روم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انویلے گلے منگا روان دستانا انبیاء الا رجالا مگر ناری نب ملے گل نوحیل ذکر ان کن تم کچرے ایتا سلا تالمون چتا سن پوئی گئی کن پوئی گئی علماء تپوس گئی سوریا کبوت گورا یو کم دیرشم سورت دے آیت گورا شلم سپاری اخر اللہ مکی مثال بیان کرے دے درد مشرکین دا پارا دا پار دا قول دا مخلوقات چی اللہ وی آرسول چی بید اللہ نبلچا ترا مرسی وی دا سی مثال دے لکا کور دا جول لکا جولا گے اتخذت بیتا چی جول کرے دے کور جو لگی کور دور کرے رے نور پسی بیاو پورا دری سلویخ کی اللہ وی وطل کلم سالو ادا مثال نوی نظر بحال الناس چھپیا نو منگا دا دپار خلقو وما یاقلوها ان پوئی بدی باندی الا العالمون مگر علماء علماء دی پوئی گیا مچھ علماء دی پوئی گی انو اللہ خلق لسنگا بیانی اول الناس کلام دا پارد منفات دے نچی صرف علماء دی پوئی گی نکی خلق لبکی سفیدہ دا ننا دا خلق با دا علماء خبر منی ندائی لبکی فیدہ دا دائی براغی تقلیق دائی خبر با منی ذکوئی وما یاقلوها ان پوئی گی بدی باندی اللہ العالمون مگر عالمان ندائی براغی پوکی ادائی براغی خبر منی اگر کبھی نکوئی گی نوم براغی خبر منی در شانی ذکورا سورہ لقمان گورا سورہ لقمان یو دیر شم سورت دے سورہ لقمان آیت سورت لسم جب اشتما ہی پارا نصف درسی دلی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او کہ چلے زور لگئی پتا بننے داد والا دا مور افلار علا انت دی خبری اشری کبھی کی صدار رو کی تغما سرم آغس لے سل کبھی علمون جنشت تاتا پائے باندی سکلیل فلا تطعو ہما بس خبرم من دیدوارو وصاحبهما او جوان کول دی سرا مرگرتیا کول دیدوارو سرا فی دنیا معروفا و دنیا کی معروفا و خیستا شرائی طریقی سرا وقت دیا او روان شا سبیل من آنا بیلی دین دارا چا پسی جرا گردی ماتا سوک چی ماتا را گردی بل دین کے دار پس روان شاہ نسبات تکلیف دے در شانی سورہ ملک پورا سورہ ملک حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دا جمیدش کی سورت پورا سورہ ملک ندے وی تبارک اللہ دیویل جائی وایا گول مول خبر سکے گول مول خبر سلکے لگر یہود ہوں گے سترا خبر اولے نکے ویدائی چی کمی تیری تیسر نمائی نسائی وی داتے داتے چی آرش پا ویل نشتا دا دوارو سلطنو ویل نشتا دے دا ہر چا ویل نشتا دے بس دا جمعی پشبا جیمان دا گاو کا فرق مجھے اوک سنت اوکل ویتر اوکل داتو لرس بے پا مسئلہ وانے اوکل نجا بے مقتدیان اللہ مخکر مقتدیان مناس کی جنم با استاد تبارک اللہ دیوئی نجوڑے جا بے مفرہ اوکر دا مشورو بشی ندائی بورتا ناس کی ندائی تبارک اللہ دی افلاسا گا نجا بے دواو کم لا پڑھن ندائی بولی ندائی سبادکارو ندائی سبادکارو ندے بد اغیل ہوئی چی پخیال کی بد لگی دے بد اغیل ہوئی بد آگا دی چی دا اللہ پیغمبر ملی کری ندا بد تابی راغل ہے یا تابی راغل ہے ناغا نیت تغل ہے دا مل عبدا چی حضرت علی رضی اللہ عنہ آغا منی کوا کین او ناغوی ایو عزیب ونی اللہ بسوالات اے علی مالا والا پا مجھول واندی سزارا کئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سوی تالا والا دخل پیغمبر پا خلاف واندی سزارا کئی ذکر اللہ پیغمبر عیدگاہ سر آگلے رے او ہو منگن گئی رے چاہد اختر دنگنر واندی مذکڑی وقالو سورہ ملک گور اللہ سمیت وقالوا اوائی گئی وائی بلا جہنمیان کلج جہنم تارتا اکریشی ندائینا و تبوس اکریشی سنگا سوکرا غلیوکنا نقالو عبادی بلا انا پتا تی سراغلیم جتیر ورکون کے نحم ایت کیوئی نبیاؤ لی جہنم للاڑی ویفا کذبنا بسمون نسبت دارو روکو دی نظیر تا وقلنا اول منگا نگرہ لیکن اللہ من شیئر تو شیئر اللہ کی